Дед Плюс. Браво, браво, Бис! Пик якше. Кашили очі гехме. Нексику, ніде йде. Ніде маток бала. Уха та скрипка та хланими. Вау, сис шулає, зайде так цьмі. Кенебах.